Hallå, ni får ju sjunga andra svenska sånger. Ja, nej. Ta mig fan, ni kan du så söt med söta lilla ponny, eller hur? Ja, det kan vi. Nej.